يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. دې درې آیاتونو کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي تعمیل ته په احکام سابقه باندې. اے مؤمنانو مسلمانانو کوم احکامات چې تیر شول، کوم احکامات چې مخکې بیان شول، په هغې باندې عمل وکړئ. ترغیب الله تعالی ذکر کوي. په دې آیات کې الله تعالی درې فائدې ذکر کړې. یرید الله غواړي الله تعالی لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته احکام خپل، لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته احکام خپل، الله تعالی ته خپل احکام بیانوي. یو قول لمپسرین دارے لیبین لکم مفعول به دې کې حذف ده ته تعمیم د پاره نمار دا شولا. یرید الله غواړي الله تعالی لیبین لکم امر دینکم چې بیان کی الله تعالی تاسو ته احکام د دین تاسو، الله تعالی تاسو ته دین احکامات بیانای. دوی معنا پسرینو بیان کړی دا یرید الله غواړي الله تعالی لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته ما یحل لکم و ما یحرم، چې څه شی ستاسو لپاره حلال دی او کوم شی ستاسو لپاره حرام دی، الله تعالی هغه تاسو ته بیانوي. ویهدیکم سنن الذین من قبلکم، او خی الله تعالی تاسو ته طریقې دا کسانو من قبلکم چې مخکې استادونه. د دې دوه ترجمې مفسرینو بیان کړي دي. یو قول له مفسرین دا چې سنن په معنا د طریقې، او الذین من قبلکم نو مراد چیرې مخکې انبیاء علیه صلوات السلام او نیکان ته مراد دي، نو سمانه ودا سی کوي. ویهدیکم، او خی الله تعالی تاسو ته سنن الذین طریقې د ها کسانو، خیسته طریقې د ها کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکې او چې انبیاء علیه صلوات السلام او داغي تابعدارانو، الله تعالی ته هغه طریقې بیانې. دا معنی چا کړی ده؟ ابن کثیر رحمت الله علیه کړی کنه. هغه وی سنن الذین من قبلکم یعنی طرائقهم الحمیده، خیسته طریقې تاسو ته خی. دویم قول لم پسرین داره چې سنن نه مراد طریقې د هلاکت دی، او د الذین من قبلکم نه مراد مخکینی مکذبین تی مراد دی. نو خبره باندې ځان پوه کوي. و یهدیکم، او خی الله تعالی تاسو ته سنن الذین من قبلکم طریقې د هلاکت دا کسان چې تاسو نه مخکې تیر شوی دی. الله تعالی مخکینی انبیاء علیه صلوات السلام ته احکامات ورکړي، خو چا چې د پیغمبرانو خبره نه ده منلې هغه الله تعالی هلاک کړی دی. نو قرآن کې الله تعالی تاسو ته واقعیت بیانوي، تاسو ته واقعیت الله تعالی بیانوي. ویتوب علیکم، او رحم کې الله تعالی به تاسو باندې، والله علیم حکیم، الله تعالی پوه دی، حکیم حکمتون والا دی. والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمینوا میلا عظیما. په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي دې کوم ترغیب دی مخکې ته، دې مخکې آیا دې مخکې آیاتونو باندې عمل وکړي. دا کوم احکامات چې الله تعالی بیان کړل نو دې باندې عمل وکړي، ځکه په دغه احکاماتو کې ستاسو لپاره اسانی ده، الله تعالی پکې اسانی راوستې ده. والله یرید، الله تعالی غواړي یتوب علیکم چې قبول کی توبې ستاسو، توبې ستاسو قبول کی، ستاسو نه کم کمې زیاتې راځي په دغه احکاماتو کې، نو الله تعالی هغه توبې ستاسو قبولوي، توبې وباسي الله تعالی ته. و یرید الذین، او غواړي هغه کسان، یتبعون شهوات چې روان دي د نفس په موضوع پسې. تاسو ته موي د الفاظ اصل کې د پښتو ژبې کوم ترجمه دا کول پکار دي، نو دا معنا به نه کوي چې یتبعون شهواتی چې تابعداري کوي د خواهشاتو. نو خواهشات خو شهوات لپاره ذکر شوی دی، معنا دا شوله یتبعون شهواتی چې روان دي د نفس په موضوع پسې. خواهش ویلی کیږي ستا د نفس مزید چې ستا زړه غواړي. نو الله تعالی وایي کم خلک چې د شیطان تابعدار دي، د خواهشاتو تابعدار دي، نو هغه غواړي ان تمیلو میلن عظیمه چې کاغه شی تاسو د الله تعالی د دین نه میلن عظیمه پکې کېدلو ډیرو سره. کافران دا غواړي، یهود او نصارا دا غواړي، شیطانان جمهوریان دا غواړي چې د الله تعالی د قانون او د نظام نه بل طرف ته واوړي، خو بل طرف ته ما وړي. ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کړی ده و یرید الذین غواړي هغه کسان، یتبعون شهواتی یرید اتباع الشیاطین من الیهود والنصارا، د یهود او د نصارا او چې دا شیطان چې کوم اتباع دي، تابعداران دي چې هغه یهود او نصارا دي، هغه غواړي یرید اتباع الشیاطین من الیهود والنصارا، د یهود او د نسواراونه چې دار شیطان تابعدار دي د شیطان پر کټی دی هغه غواړي ان تمیلو چې کاغه شی د الله تعالی د دین نه مایلن عظیمه پکې کېدل ډیرو سره پکې کېدل لوی سره نو کافران غواړي چې تاسو بی دینه کې او الله تعالی غواړي چې تاسو د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکي او کم کمې زیاتې چې ناراضي الله تعالی غته استماب کوي یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا ترغیب د امتثال د احکام شرعی او ته د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکي ځکه کم احکامات چې الله تعالی را لېږلي دي نو په هغې کې تخفیف دی په هغې کې اسانتیا ده او د انسان په جوړ کړی شوي احکاماتو کې ګراني ده نو د الله تعالی احکاماتو منئ یرید الله غواړي الله تعالی یخفف عنکم چې اسانتیا راولي په تاسو باندې په خپلو حکمونو کې یرید الله ان یخفف عنکم فی احکامه الله تعالی په احکام په خپلو احکاماتو کې په تاسو باندې اسانتیا راولي الله تعالی اسانتیا روان دراولي وخلق الانسان ضعیفا دا اصل کې جمله علت تر افار دما قبل تو سمخ کې ما بار بار ویل چې کله جمله علت واقع شي رفار دما قبل نو بیا دا غي ترجمه وکوي وخلق یرید الله غواړي الله تعالی ای یخفف عنکم چې سانتیا راولي به تاسو باندې په خپلو احکاماتو کې ولی زکا وخلق الانسان ضعیفا زکا چې پیدا کړل شوی دی انسان ضعیفا کمزورې انسان کمزورې دی د دې سره دا کمزورې دی یو قول لم پسرین داره چې انسان کمزورې دی نشي صبرېدلې د خواهشاتو د زنانو نه نشي صبرېدلې د زنانو نه د خواهشاتو نه الله تعالی د زنانو د پاره او د خواهشاتو لپاره کول د پاره احکامات تاسو ته نازل کړل دا معنا تفسیر جلالین کړی ده او خلق الانسان ضعیفا او پیدا شوی د انسان په باره د معامله د زنانو کې دا غینه صبر نشي کولای لا یصبر عن النساء والشهوات انسان صبر نشي کولای د زنانو د خواهشاتو نه د خواهشاتو پر کولو د لپاره او د زنانو متعلقه احکامات د الله تعالی راولېګل الله تعالی رب ان اسانتیا راوستله وس کړه زنانو سره نکاح کول دا نه وي د ویندو سره نکاح کول جایز نه وي یو سره غریب وي او ال دکی انسان چیرې زنانو نه صبر نشي کولای نو بیا مخامخه په بدکاری کې واقع کیدله او خلق الانسان ضعیفا دویم قول لم پسرین داره چی و خلق الانسان ضعیف و انسان پیدا شوی دی ضعیف په اعتبار د خلقت سره انسان ضعیف دی نو هر کله چې انسان کمزور دی نو الله تعالی د در ټولو کمزوریو لحاظ ساتلی دی په احکام شرعیو کې او د بنده احکامات چې دي هغه دی ته نه ګوري چې د پلانې کمزور دی او که پلانې قوي دی خو د الله تعالی احکامات داسې دي چې په دې کې د انسان د خلقت چې کم کمزوري ده الله تعالی په احکاماتو کې دغه پوره لحاظ ساتلی شوی دی ته د انسان پوره لحاظ پکې ساتلی شوی دی یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم دی آیت کې الله تعالی څوارلسم حکم بیانوي د پاره د دپې د مظالمو او په دې کې یو عام حکم شرعي بیان شوی دی دوه احکامات بیانېږي یو حکم متعلق دی د مالونو سره لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دا د مالونو سره متعلق شو او دویم حکم متعلق دی د نفسونو سره ولا تقتلوا انفسکم نو دوه احکامات الله تعالی په دې آیت کې بیان کړی او د آیت په اول کې یا ایها الذین آمنو ذکر شعر په دې کې اشاره شو لدی ته چې تاسو د ایمان تقاضا دره چې په دې ورستو احکاماتو باندې عمل وکړي یا ایها الذین آمنو ایمان والا ولا تاکلوا اموالکم مخری مالونه د یو بل بینکم بخپل مند کې بالباطل په ناروا او طریقو باندې په ناروا طریقو باندې د یو بل مالونه چې هغه مخوری نامه کوي الا ان تکون تجارتا مگر کوي دغه معامله تجارت عن تراضی منکم پر رضامندی استاسو سره نو بیا صحیح دی باطل ویل کیږي هر هغه طریقات چې د شریعت نه خلاف ده په هغه طریقو باندې د یو بل مالونه مخوری چې په شریعت کې دغه اجازه نشته رې مخکم تاسو ویل شوی ورستو هم راضی ده بار بار لا تاکلوا لپد اکثر راضی د دین مراد انتفاع او پیدا اخیستل دی مراد دی خو د انسان لوی مقصد دا خیر رکولی نو دا د زیاتې قباحت د پاره دا بیانی یار تاسو شرمیږئ نه چې د خیټې ډډکولو دپاره د پرادي مارونه په غیر شرعي طریقې باندې اخلئ، د خیټو ډډکولو لپاره دا کار کوئ تاسو. الله تعالی وایي داسې مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا ولا تاکلوا اموالکم مخرج مارونه د یو بل بینکم بخپل میند کې بالباطل په ناروا طریقو باندې په هغه طریقه باندې چې هغه شریعت نه خلافي، لکه سود دی، لوټ مار دی، جواری ده، غصب دی، اغلا ده، په ناپ تول کې کمی زیاتې کول دي، او دغسې نورې هغه طریقې چې په شریعت کې هغه ثابت نه وي، په هره غیر شرعي طریقه باندې د مؤمنانو مسلمانانو مالونه مه اخلئ، د هغې نه پیدې مه اخلئ. الا ان تکون تجارتن، دې ته وایي مستثنا منقطعه. نو معنا دا شوله چې تجارت شرعیه په باطل طریقه کې داخل نه دی، مستثنا منقطعه باندې پوهیږئ کنه چې مستثنا د جنس د مستثنا منه نه نهی، مستثنا داخل نهی په جنس د مستثنا منه کې. نو مخکې لپس د باطل ذکر شعر نه الا ان تکونه دا مستثنا منقطعه شوله، معنا دا شوله چې په شرعي طریقې باندې تجارت کول دا په باطل کې نه دی داخل. نو داسې وکیې د یو بل سره تجارت کوئ په شرعي طریقه باندې، د یو بل نه چې مال اخلی او د یو بل نه ګټئ نو په تجارت باندې وګټئ، په سوداګرۍ باندې وګټئ، خو په غیر شرعي طریقې باندې نه بلکې په شرعي طریقه باندې. او تجارت څه ته ویلی کیږي؟ تجارت ویلی کیږي د یو بل نه مال منتقل کیدل په شرعي طریقه باندې، دا معنا عام ده د تجارت ته، د یو بل نه مال منتقل کیدل، د یو نه مال منتقل کیدل بل ته په شرعي طریقه باندې، بیا که اخیستل خرڅول وي، که هیبه وي، اجاره ده، میراث دی. علامه علوسی رحمة الله علیه تفسیر روح المعانی کې دا معنا کړی ده، دا معنا یې کړی ده. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری مالونه د یو بل بینکم بخپل منځ کې بالباطل په نارواو طریقو باندې، الا ان تکون تجارتا مگر که وي دغه مالونه د یو بل نه اخیستل په تجارت طریقې باندې، په شرعي تجارت باندې، په شرعي طریقه تجارت باندې، عن تراضی منکم پر رضامندتیا سره ستاسونه ستاسو پر رضامندتیا باندې، د یو بل نه دا مالونه منتقل شي نو دغه جایز دي. ولا تقتلوا انفسکم، او مه وژنئ خپل ځانونه، ان الله کان بکم رحیما، یقینا الله تعالی به تاسو باندې مهربانه دی. ولا تقتلوا انفسکم، سوال دا راځي چې خلکو په خپل ځان نه وژني، د دې څه معنی شوله؟ یو قول نو مفسرین دا راځي چې هندوانو کې دا رسم شته دی کنه چې خپل ځان وجل، او داسې شیعهګانو کې هغه اجر او ثواب ګڼي. الله تعالی ولا تقتلوا انفسکم، ځان مه وژنئ. او بعضې خلک چېرې د غم او د تکلیف د وجې نه هغه جاهلان چې را خودکشي کوي، الان کې په حدیث کې د داسې خلکو لپاره سخت سزا دا بیان شوې ده. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دیر پر مستقل بابونه قائم کړی دي، باب غلظ تحریم قتل انسان نفسه، چا چې خپل ځان قتل کا پخپل ځان نه قتل کا خودکشی وکړه، نو په کم شی باندې چې ځان وجلې هغه ته په هغه باندې صدا ورکړل کیږي په قیامت کې. بیا د الله تعالی پیغمبر چې راغی تفصیل بیان کا، وې چا چې ځان قتل کا د غر نه ځان را ورغړاو نو په جهنم کې وایو غر هغه ته جوړ کړی شي، او په جهنم کې واغې ته خېږي او دا غي نمبر ارغړی ښکته په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی. او چا چې زهر اوخړل او په هغه باندې ځان قتل کا نو په قیامت کې په جهنم کې ورده پلاس کې د زهر پیاله وي، هغه نه بس کی او د عذاب به ته ملاويږي، خالدن مخلدن فیها ابدا، همیشه همیشه او پاغی کی پروت یو دغه کار وسره کیږي. بیا د الله تعالی پیغمبر ویل په تاسو کې جزان چا قتل کا په چاړه باندې په تیرشی باندې نو په جهنم کې وي، ادا چاړه به سور سره خپل خېټه او پاغی باندې وهی، او دا به سزا ای خالدن مخلدن ابدا فیها ابدا، همیشه همیشه په پاغی کی پروت. حدیث کې راغلی دی، حدیث ته بخاری دی، یو سړی زخمی شوی و ځان یې د تکلیف د وجه نه قتل کا، نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل، الله تعالی وایي بدرنی عبدی، زما د بنده زمانه مخکې والی و که به خپل ځان منې، حرمتو علیه الجنه، ما به جنت حرم کړه. نو ولا تقتلوا انفسکم، مه وژنئ تاسو خپل ځان، مه وژنئ د دنیا د مصیبت د وجه نه خودکشي مه کوئ، لکه څرنګه چې بعضې خلک دغه کار کوي. یو بل معنا مخ کی تاسو ما کړی و صاحب اللباب هغه معنا بیان کړی و ولا تقتلوا انفسکم یعنی داسی اسباب مې اختیاروي چې هغه سبب شي ستاسو قتل لپاره داسی اسباب مې اختیاروي چې هغه ستاسو قتل لپاره سبب شي هغه په حدیث کې سور اغلی درې یو راغلی دی یو مسلمان دی بیا مرتد شوی دی نو داسی سبب مې اختیاروي چې تاسو هغه ستاسو قتل سبب وګرځي مرتد کیږئ مو یا یو سړی دی دینه شادی شده دی او واده کړی دی او دا غینا بعد چیرې بیا زنا وکي نو هغه سنگساری کی کنه ولا تقتلوا انفسکم داسی سبب مې اختیاروي چې هغه ستاسو مرګ د پاره سبب جوړ شي او یا یو عمدن مؤمن مسلمان قتلول داسی کار مې اختیاروي چې مؤمن مسلمان عمدن قتل کړي چې هغه ستاسو د قصاص د پاره سبب وګرځي ولا تقتلوا انفسکم او واقعا د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما واقعا په حدیث ته داود کراغلی دا تفصیلا تاسو بیا بار بار چې هغه به اوریدلی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لیگلیو تشکیل باندې کله چې راغله نبی علیہ السلام دا غنه پښتنه کوله د امیر په باره کې پیدا پلانې سره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما ډیر دې خسړی دی خو لیکن مشکل دا د غسل ضرورت راغله تیمم یو کو بیا موږ لمونځ راکو نبی صلی الله علیه وسلم دا غنه پښتنه وکړه ودا سوې د مرګري پیدا الله تعالی پیغمبره یخنی دوم رضیاته وا چې زما یقین چې ما غسل کړه و نو زه هلاک کېدم مړ کېدم او الله تعالی قران کریم کې وایي چې ولا تقتلوا انفسکم خپل ځان مو وجنی نماز کتیمم وک نبی علیہ السلام ته سمونول ان الله کان بكم رحیم یقینا الله تعالی به تاسو باندې مهربان دی الله تعالی مهربانی کوون کې رہے تاسو باندې ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا تخويف اخروي الله تعالی بیان ومن يفعل ذلك او چا چې وکړه کار مفسرین لیکلی دي ومن يفعل ذلك چا چې وکړه کار یعنی ما نهی عنه د کوم کارونه چې دا من کړل شوی دی تفسیر جلالین دغه لیکلی دي نو بعضی مولیان له جوړه شوله توغوتی مولیان له والله تعالی ولا تقتلوا انفسکم خپل ځان مو وجنی نو دا پیدایی چې کم پیدایی کې دام نجایز دی ځکه دا ځان په خپل وجنی نو وروسته پسې بیا ورزه کنه یو سړی مونځ نه کاو چا ورته وویې ته را مونځ ولې نه کې وی د الله تعالی نه خو نشم مخکې کېدلی الله تعالی وایي لا تقربوا الصلاة مونځ کول خو را پرېږده نږدې کېږی ورته مه الله وایي چې مونځ مه کوئ نه لا تقتلوا انفسکم ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما د دې لپاره او دا ومن یفعل ذلک کې اشاره ده ما نهی عنه دا مخکې ټول ممنوعات او دا منهی عنه کارونه ته مراد دي چا چې وکړه خلاف دا غا احکامونه چې مخکې الله تعالی بیان کړی دي عدوانا چې دې زیاتې کوون کړي او ظلم او ظلم کوون کړي عدوان کړي په دې کې معنا د افراط موجود دی نه چې زیاتې کړي دي او ظلم کې معنا د تفریط موجود دی نه کمې کړي دي د الله تعالی په حدودو کې وصاو په نسلی هنارا نوزر دی چې داخل وکومنګ غلره نارن اورته وکانه ذلک علی الله یسیرا کانه کی زمیر راجره دی اورته داخلول وکانه ذلک او دی دغه کار علی الله په الله تعالی باندې یسیرا نسان دا کار په الله تعالی باندې ډیر آسان دی په الله تعالی باندې ګران دی چې څوک د الله تعالی د احکاماتو خلاف کوي الله تعالی به جهنم ته داخلي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما په دې آیات کې اوس الله تعالی بیانې بشارت او سر تخویف نه چا چې ځان د ګناهونو نه بچ کا نو غټ ګناهونو نه چې څوک ځان بچ کړي الله تعالی به واړه ګناهونه معاف کړي او دویمدار چې دغه انسان به جنت ته لاړ شي په دوو کارونو باندې بشارت دی د ګناه کبیره نه ځان بچ کول او دویم دار چې ګناه کبیره نه ځان بچ کنو واړه ګناهونه به الله تعالی معاف کړي یو بشارت دا شو او دویم دا چې جنت ته به الله تعالی داخل کړي ګناه کبیره دسته ویل کی او ګناه کبیره سودی مختصر طور باندې دغه خبره کوم امام بغوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای ګناه کبیره هغه د چې هغه سبب یې لپاره د ایجاب شرعي سبب یې لپاره د ایجاب د حد شرعي دا سی ګناه چې هغه باندې دغه پوج باندې پتا باندې حدود شرعیه ته الله تعالی په حدونو کې یو حد قائم شي او ګناه صغیره هغه د چې پاره کې ایجاب د حد شرعی نوی اغه ته لکی گنای صغیره. دویم قول عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی گنای کبیره اغه ده چې پاغي باندې په قران کې یا په حدیث کې اور د جهنم یا غضب د الله تعالی یا لعنت د الله تعالی یا عذاب ذکر وی نو اغه ته لکی گنای کبیره. او چې کمی گناه په واره کې وعید د جهنم د اور یا د الله تعالی د غضب یا د الله تعالی د لعنت او یا د بل عذاب نه ذکر شوی اغه ته گنای صغیره ویل کی. نور اقوال به کینم په سری نډیر دي. گنای کبیره کم کم دی او سودی مفسرین ډیر اقوال په هغه کې بیان کړی دي. بعضی وایي چې گنای کبیره احادیث کراغلی دی ودی، بعضی احادیث کراغلی درې دي، بعضی علما کرامو او یا ذکر کړی دي، بعضی 200 ذکر کړی دي. حاصل خلاصه دا غي یو سو ذکر کوم. په حدیث کراغلی دي گنای کبیره یو ذکر شوی دي، الکبائر الاشراک بالله وحقوق الوالدین وقتل النفس وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واليمين الغموس شرک ولد الله تعالی سره د مور او پلار نه فرمانی کول، پناه حق وانی مؤمن مسلمان قتل ول، په دروغ وانی قسم کول. په بل حدیث کې راغلی دي لوی گناهونه دا غی ذکر شوی دي، د الله تعالی سره شرک کول، خپل اولاد قتل ول، د خپل گاونډي د خزي سره بدکاری کول. په حدیث بخاری کې دا راغلی. په بل حدیث کې راغلی دي چې لوی گناه هغه شرک کول د الله تعالی سره، جادو کول، سحر کول، سود کول، د یتیم مال خوراک، د میدان جنگ نه تیښته کول، او دغسې په زنانو په پاک دامنو زنانو باندې بدنامه لګول. دا په حدیث کې راغلی. په بل حدیث کې راغلی دي چې غټ گناهونه هغه دا دي چې خپل مور او پلار ته کنزل کول، خپل مور او پلار باندې لعنت کول، دغه هم گناه کبیره ده. دغسې ناامیدي کول د الله تعالی د رحمت نه، د الله تعالی د ناامیدۍ، د الله تعالی د مهربانۍ نه ناامیدي کول. دغسې نارینه چې د بل نارینه سره بدکاري کوي دا گناه کبیره ده. شراب څکل، غلا کول، غصب کول، د رمضان مبارک روجې خوړل، صله رحمي نه پالل، په ناب تول کې کمی زیاتې کول، دروغ جوړول په نبی صلی الله علیه وسلم باندې، گواهی پټول، رشوت اغیستل، زکات نه ورکول، امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریښودل، دا ټول گناه کبیره دي. دا بیان شوی دی په حدیث کې، د هغې تفصیل بیان شوی. دا ما چې کوم بیان کړل دغه ټول په احادیث کې ذکر دي. الله تبارک تعالی دې موږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د گناهونو نه بچ وساتي. ان تجتنبو کبائر ما تنهونه، که ډډه کوئ تاسو د هغه غټو گناهونو نه، تنهونه عنه چې منع کړلی شوی تاسو د هغې نه، نو کفر عنکم سیئاتکم، نو لرې به کړو موږ ستاسو نه بدۍ ستاسو، نو کفر عنکم سیئاتکم، ستاسو واړه گناهونه به هغه دغسې معاف شي. چې څوک د گناه کبیره نه اجتناب کوي الله تعالی وایي واړه گناهونه زه هسې معاف کوم. و ندخلکم مدخلا کریما، او داخل وکړو تاسو ته زید داخلولو عزتمند ته، تاسو به هغه عزتمند ځای ته داخل شي. مدخلا کریما مراد د دې نه بشارت دی په جنت سره، یعنی جنت ته الله تعالی داخل کی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د جهنم نه بچ کی، او الله تعالی دې مونږ او تاسو جنت ته داخل کی. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. پن لسم حکم پر آیت کی بیانی چاغا حسد کول دی دخل کو سرا، حسد ما کوي، بغض او حسد کی نیمه کوي. عرب تیر ما قبل سردار مخ کی تطهیر دا اندامونو بیان شو دا حرامونه. لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، حرام مخوری، اندامونه پاک کئ. نو دی آیت کې الله تعالی وایي چې زړونم صفا کئ یو بلتا، حسد مکوئ د یو بل سره، دای بهترین ربط شرما قبل سره. ولا تتمنوا او مغواړی ما هغه شی فضل الله چې غرواله درکړی دی الله تعالی چې غرواله ورکړی دی الله تعالی به پاغه سره بعضکم بعض استوسن علی بعض بعض نور ته نو دیو بل سره هغه شی مغواړی چې الله تعالی په یو کس سره غرواله ورکړی دی مبصرین لیکلی دی ما فضل الله نو مراد مرتبه ده جاه دی عزت دی پراخی ده مال دی او یا دویم قول مبصرین داره چې ما فضل الله نو مراد زیادت د حصی د نارینه د په میراث کې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض زنانو ته نارینه ته الله تعالی په میراث کې برخه زیاته ورکړی ده نو ای زنانو تاسو دا مو وایي چې الله تعالی دیوله دا زیاته برخه ولی ورکړی ده دا مو وایي ولا تتمنوا او مغواړی ارمان مکوئ ما فضل الله به دا هغه سی چې غرواله ورکړی دی الله تعالی په هغه سره بعضکم بعض استاسونه علی بعض فواز نور باندې چاله الله تعالی عزت ورکړی دی چاله الله تعالی اولاد ورکړی دی چاله الله تعالی پر اخید مال ورکړی دی او دغه سی چاله الله تعالی په میراث کې زیاتې برخه ورکړی دی هغه بل دی دانوي چې دا الله تعالی ولې کړی دی دا سیمه کوي دی ول سره خاصه ده بوز للرجال د نارینه د پاره نصیب برخه ده مې مکتسبو د وجه د عمل نه چې دی وکړی دی ولین نساء د زنانو د پاره نصیب برخه ده مې مکتسب نه دا غنه چې دی وکړی دی بس دا هر یو انسان دی باندې ځان پوهه کوي په حدیث کې راغلی دی حدیث ترمذی کې راغلی دی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه وې نارینه غزا کوي مون غزا هم نه کوه زمونږ د پاره په میراث کې نیمه برخه ده دا څه وجه ده د آیات دغې په باره کې نازل شو د آیات نازل شو دا خو د الله تعالی احکامات دي الله تعالی دغسې کوي دا ممکتسبو او ممکتسبنه د دینه مراد څه شی دی مفسرینو لیکلی دي د دینه مراد احوال او استعداد د خلکو تی مراد دی للرجال د نارینهو دپاره نصیب برخه ده ممکتسبو د وجه د هغه عمل نه چې دی وکړی دی یعنی الله تعالی چې نارینه ول کومه برخه ورکړی دي نو دا غي د حالات او د استعداد مطابق برخه یې غیله ورکړی دي وللنساء د زنانو د پاره نصیبون برخه د مم مکتسبنه د وجد اغه نه چې دیو کړی دي ته دیو چې کوم استعداد دي ته دیو چې کوم حالات دي نو دا غي حالات او د استعداد مطابق اغه ته برخه ورکړل شي وصل الله من فضله او غواړی د الله تعالی نه من فضل فضل الله تعالی وصل الله من فضل الله تعالی د فضل نه غواړی یو قول لم پسرینو داره اول قول لم پسرینو داره چې دی کړه من زیات دی را من چې زیادت درې من زیادت راغله دی پرې آیات کې نو بیا معنا دا شوله دی یو بل سره حسد او بغض مکوي پرې بیا زیاتو برخو کې وسأل الله فضله او غواړی د الله تعالی نه مهربانی د الله تعالی یو بل سره حسد مکوي خدای الله تعالی نه غواړی کنه الله تعالی بدر مال او اولاد زیاد کی الله تعالی نه غواړی وسأل الله من فضله وسأل الله فضله یو بل سره حسد مکوي بلکې غواړی د الله تعالی نه مهربانی د الله تعالی دیو جنا په حدیث کې راغلی دی د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په روایت کړي چې سوال کوي د الله تعالی د فضل نه زکه څوک کړي د الله تعالی نه د الله تعالی فضل او مهرباني غواړي الله دغه انسان سره مینه محبت کوي الله یغضب ان ترکت سؤاله وبنو ادم یغضب حين يسالو الله تعالی په غختونو باندې خوشحاليږي په ورته باندې الله تعالی نه خفه کیږي او د بنی ادمان نه کله څه شی غواړي نو تندیر تری وکړی ته چې دا معنی اولی غواړي دا وسل الله فضله او غواړي د الله تعالی نه فضل الله تعالی غواړي نور توجیهات هم په دې آیات کې مفسرینو دا بیان کړی دي وسل الله غواړي د الله تعالی نه مهرباني د الله تعالی ان الله کان بكل شیء علیما یقینا الله تعالی په هر چیز باندې پویا الله تعالی په هر څه باندې پویږي نو معنا دا شوله چاله چې الله تعالی زیات عزت ورکړی دی چاله الله تعالی په میراث کې زیاتې برخې ورکړی دي نو دا تقسیمات الله تعالی د خپل علم او د حکمت مطابق کړی دي الله تعالی دا تاسو نه دی پریخي ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم دی آیات کې شپږم حکم بیانې او دا اصل کې علت دی دا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض دا د غیر فر علت دی آیات ولګوي دا قران کریم دا دیو بل سره مربوط کتاب دی آیاتونه دیو بل سره مربوط دی ولا تتمنوا مغوړ یا غشی چې الله تعالی غوړواله درکړی دی بعضی تاسو طرف بعض باندې ولی دا تمنا مکوي ولی مکوي ځکه لیکل جعلنا دا هر چا لپاره مقرر کړی دی مونږه موالیا وارثان مما ترکل والدان دا هغه مال چې پریخي وي مور او پلار او اقربون خپل خپلوانو دا هر چا لپاره میراث خوارش ته دی کنه نو ته چې دله ولی زیات ورکړه دله کم ورکړه پس الله تعالی دا هر چا لپاره میراث خواره مقرر کړی دی دا غینو میراث اخلي عبارت کی حذف د مضاف دی اصل سره دا حذف د مضاف نه دی لیکل هالکین یا لیکل تارکین دا هر ملکی دن کی لپاره یا دا هر پریخودون کی رمال لپاره جعلنا موالیا مقرر کړی دی مونږه وارثان مما ترکل والدان دا هغه مال نه چې پریخی مور او پلار ولا قربونه خپل خپلوانو بس څوک چې مړ شي خپل خپلوان دا غنه پاتې شي نو دا هر چا پر الله تعالی وارثان مقرر کړی دی هغه ته دا غی میراث ملاویږي نو تاسو دا غی تمنا مکوئ چې بل چا حق دی دا غی تمنا تمکوئ والذین عقدت ایمانکم و آکسان چکلک شوی دی ستاسو دا غی سر قسمون است والذین عقدت ایمانکم و آکسان چکلک شوی دی قسمون استاسو دا غی سر فآتوهم نصیبهم نورکوی تاسو غی تا برخی دا غی غی تا دا غی برخی ورکوی دا دی آیات مانا و مطلب سره ما پسرینو پا دی که دیر اقوال بیان کردی دی او دا آیات چیره دا مشکلاتو نده مشکلات پکی نشت ده بلکل آسان ده زتا ستا آسانه طریقه باندې دا ویمه یو قول لهم پسرینو دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول داره وی په دې آیات کې په جاهلیت کې دا سیوا چې یو کس به د بل سره لوز وکه یو کس به د بل سره لوز وکه چې زما جنگ ستا جنگ دی زما صلح ستا صلح ده ته به زما میراث خوری زوستا میراث خور یما ته به زما دیت ورکې زوستا دیت ورکومه د یو بل سره به ډله پاره چې ورته ویلی کی جنبه چې ورته ویلی کی جاهلیت کې به یو بل سره دا وکړله بیا به چې کله په دغو کې یو کس مړ شو هغې له به یې شپږمه برخه ورکوله په میراث کې به یې له شپږمه برخه ورکوله وی دا زما ډله ایز دی زما حلیف دی زما ډله فرای زیاده کړې وه ده نو په ابتدا د اسلام کې دغه وه بیا هغه منسوخ شوله و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله دغه آیات چې کله نازل شو او د میراث تقسیمات په قرآن کریم کې وشول نو دغه منسوخ شول بیا دویمه توجیه تفسیر زاد المصیر بیان کړی ده هغه وایي دې آیات کې اشاره ده مواخات ته پکې اشاره ده مهاجرینو چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړه نو د انصارو د مهاجرینو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مواخات قائم کړله نو د یو بل نه میراث اخیسته په مواخات باندې سبب د میراث هغه مواخات وګرځېده نو بیا چې کله آیاتونه د میراث هغه نازل شول نو دغه مواخات دا خبره چې بیا هم دغه شوله منسوخه شوله یو دریم قول تفسیر زاد المسیر بیان کړی دی والذین عقدت ایمانکم مراد د دینه وی تبنیتی مراد ده یو کس با د بل چا زوی په زویتوب باندې ونیوه چې دا زما زوی دی د هغې ګور بیا بیا په ځان باندې حرامه ګڼله او کله به چې هغه مړ شو او یا به دا بل سړی مړ شو هغې له بیا په میراث کې برخه ورکوله دغه حکم هم بیا منسوخ شو او بعضې مفسرینو لیکلي چې نه مراد د عقدت ایمانکم نه مراد ښځو خاوند دي چې هغه به د یو بل نه میراث اخلي نو هغه حکم خو ثابت دی په دې صورت کې مخکې بیان شو د ټولو نه بهترینه خبره دا ده غوره خبره تی دا ده چې په دې آیات کې د یو بل سره امداد کول مراد دی خو د نصیبه هم نه مراد میراث نه دی میراث نه دی مراد بیخي خبر اسانه شوله اوس ترجمې ته غوږ شئ والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې کلک شوي دي قسمونه ستاسو د هغې سره دوستانه ده سره فآتوهم نصیبهم نو ورکوی هغې ته برخه د هغې ستاسو سره ټول عمر دوستانه تیره شوې ده ستا ملګری دی نو هغې ته د هغې برخه د هغې سره کومک کوی میراث خبره نه ده بلکې عامه خبره تی مراد ده ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا اللہ تعالی دے پہ ہر چیز باندې حاضر ناظر، اللہ تعالی پہ ہر سو باندې حاضر ناظر دے، شہیدن پمانا د عالمن سرا، اللہ تعالی عالم دے پہ ہر سو باندې، شہید پمانا د خبر لورن کی او د سلیدن کی سرا دے، ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالی پہ ہر چیز باندې حاضر ناظر دے، پہ ہر سو باندې اللہ تعالی پوی دے لیدن کی دے۔